Book 2 69 69 يحتاج يريد ต้องการอยาก أحتاج لسرير ดิฉันต้องการเตียง أريد أن أنام ดิฉันอยากนอน هل يوجد هنا سرير ที่นี่มีเตียงไหม أحتاج إلى مصباح ดิฉันต้องการโคมไฟ أريد أن أقرأ ดิฉันอยากอ่านหนังสือ هل يوجد هنا مصباح؟ ที่นี่มีโคมไฟไหม أحتاج إلى تليفون ดิฉันต้องการโทรศัพท ์ أريد أن أتصل بالتليفون ดิฉันอยากโทรศัพท ์ هل يوجد هنا تليفون؟ ที่นี่มีโทรศัพท์ไหม أحتاج لكاميرا ดิฉันต้องการกล้องถ่ายรูป أريد أن أصور ดิฉันอยากถ่ายรูป هل توجد هنا كاميرا ที่นี่มีกล้องถ่ายรูปไหม أحتاج لكمبيوتر ดิฉันต้องการคอมพิวเตอร์ أريد أن أرسل إيميل. ดิฉันอยากส่งอีเมล هل يوجد هنا كمبيوتر؟ ที่นี่มีคอมพิวเตอร์ไหม أحتاج لقلم حبر جاف. ดิฉันต้องการปากกาลูกลื่น أريد أن أكتب شيئاً. ดิฉันอยากเขียนอะไรหน่อย هل يوجد هنا ورقة وقلم حبر جاف ที่นี่มีกระดาษและปากกาไหม